Więcej na gizgov.pl. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Fonik, na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 4 na dobry dzień i miejmy nadzieję słoneczny, bo po drodze, gdy jechałem do wymarzonego zakładu pracy, po prostu ściana deszczu. No więc trzymajmy się słucha. Teraz pan Musek. Należnej mu sławy, nigdy nie dowie się naprawdę jak to jest. Trochę na prawy i trochę na zabawy, został muzykiem, teraz życia ma też. Zespół się rozpadł, pokłócił z kolegami, a przecież tyle zainwestował wej. Teraz się musi porozliczać z marzeniami, najlepiej zasnąć, ale zawsze spędza sen. Ambicja, ambicja, ambicja. Duma, duma, duma. Zwątpienie, nie, nie. Fatum, fatum, fatum. Ambicja, przecież jestem więcej wart. Duma, jeszcze będą prosić mnie. Zwątpienie, nie dam się nabrać drugi raz. Fatum, wszystko idzie źle. Bo gdyby było inaczej, forsy bym miał parę patrzeć. I gdyby tylko nie oni, komornik by mnie nie gonił. Bo gdyby było inaczej, forsy bym miał parę patrzeć. Mi jednej nie mam i apaczki, bo lider mnie wsadził na taczki. Chamstwo i draństwo i pójdę do miasta. Pochmera w wiliśnie, to będzie zabawa. Z każdą kolejką w swych oczach urasta. Światłem tego żalu każdy komu stada. Powinna zająć policja konna. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie. Bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Lecz słyszę ciągle gra orkiestra. Jeszcze się wielu znajdzie składak. Czasami stypa, czasem fiesta. Biada muzykom. Biada, da-da. No, oczywiście rozpoznawalny Maciej Maleńczuk i Psychodancing na dzień dobry w budziku muzyk. 7 minut po godzinie 4:00. Witamy Państwa w nowym dniu. No, tak naprawdę to za niecałe 2 godziny. Przed 6:00 rozpocznie się nowy dzień wraz ze wschodem słońca, ale tak podglądam, nasłuchuję prognoz pogody. No dobra, do pana synoptyka jeszcze będziemy zaglądać. Trzymając się tego, co w kartce z kalendarza, słońce obudzi się przed 6:00, a zajdzie po 19:00, zatem dzień potrwa nieco ponad 13,5 godziny. Już ponad 3 godziny, dzień krótszy od najdłuższego. Imieniny dziś Adeli, Juliana, Seweryna i Stefana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, 2 września. Dzień dobry Państwu. Spirit never lies. There's a feeling that I can't explain. Deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever. Since the origin of time. we will ride. Takie szycie lubimy. Krawiec, Lenny Krawiec na Dzień Dobry, małe harce na gitarce, do tego jeszcze wrócimy. No a teraz już niech na sobie otworzę tylko skrzynkę mailową, uruchomimy numer telefonu i jeszcze adres do naszej skrzynki SMS-owej, mailowej. Dobrze, no to już prawie wszystko gotowe. Mam nadzieję, że po drugiej stronie radioodbiornika też w wielu miejscach, w blokach startowych budzikowa przodownicka brać korespondencyjna. A więc budzik małpa polskieradio.pl mailowo, 22 7 3 telefonicznie i SMS-owo 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać. A zatem 12 minut po godzinie 4 i 3 szybkie ciach ciach. Friend of mine, the tables have turned. Yeah, and calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. Yeah! No i już pozamiatane. W męskim gronie rodzynek pani Milka z Sandomierza informuje, że krzyczy wrzesień, że już jesień w Sandomierzu, aktualnie 13 stopni Celsjusza, a opadów co prawda brak, bo wczoraj się wypadało. No a dziś słonecznego dnia wszystkim słuchaczom trójkowego budzika. To pani Milka z Sandomierza jako pierwsza dziś mailowo. SMS-owo od pana Zbyszka informacja, że na Gagarina od 2 godzin leje. Może by tak pan redaktor nacisnął pana synoptyka o słoneczną prognozę. Tak, niezbyt odważnie, ale jednak dopytowuje pan Zbyszek w pierwszym sygnale SMS-owym z Warszawy. Zaliczone, będziemy podpytywać, a telefonicznie pan Tomek z Robczyc od 10 minut w trasie. No i zaczyna kropić 15 stopni, a dziś patelnia Dołagowa i pod Rzeszów wszystkich, którzy za kółkiem właśnie w robocie mocno ściskamy i prosimy o szczególną ostrożność. A te ważne wieści pogodowe, jak wcześniej wspomniałem, także drogowe, również do usłyszenia w budziku, więc prosimy o ostrożność i również prosimy uważnie nasłuchiwać. 19 minut po czwartej. Był taki czas, że zabolało raz. Ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez. Czułam, jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią stół nie mogłam dłużej już, musiałam sobie pójść, no sorry. Być mi lżej, gdy tu wszędzie tylko przyjaciele. By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory. Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic, tak już musi być, no sorry. Trójka. Program trzeci. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberty. Now they belong to me, yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen is written on my sleeve, yeah, it's got its mark on me. to pass. Each one quicker than the last. We learn from each mistake, with every bone we break, and it leaves us stronger in the end. Let's start a fire, let's pull this trigger, 'cause all these bruises make our skin thicker. Now everybody can see our scars. It's what we're made of, it's who we are. It's what we're made of, this trigger, 'cause all these bruises make our skin thicker. Now everybody can see our scars. It's what we're made of. Leszliams w budziku, a na budziku 25 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze, przypominamy budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 2 września. Dwa razy rocznica urodzin i raz rocznica śmierci. No to po pierwsze rok 1881, wówczas to 139 lat temu urodził się Zenon Klemensiewicz, językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor prac Dydaktyka nauki o języku ojczystym oraz Historia języka polskiego. Przypomnijmy, że zginął w katastrofie lotniczej nad Zawoją w kwietniu 1969 roku, profesor Zenon Klemensiewicz. 109 lat temu z kolei urodził się Czesław Janczarski, poeta, autor zbiorów poezji, wraz z Tadeuszem Kubiakiem oraz Bogdanem Ostromęckim pracował w redakcji Poezji Polskiego Radia w latach 1955-57. Jest twórcą pisma dla dzieci Miś i od początku powstania tego pisma w 1957 roku do końca swojego życia był jego redaktorem naczelnym. Pisał wiersze do Świerszczyka i Płomyczka. Jest także, a może przede wszystkim, twórcą postaci Misia Uszatka, bohatera już kilku pokoleń książek, filmów, ponad 100 telewizyjnych dobranocek. Czesław Janczarski zmarł w 1971 roku. A równo 70 lat temu zmarła w Libanie Hanka Ordonówna, aktorka, piosenkarka, gwiazda warszawskich kabaretów w latach 30., autorka zbioru wierszy Piosenki, których nigdy nie zaśpiewam, także opowieści Tułacza dzieci. 70 lat temu zmarła Hanka Ordonówna. To na teraz trzy daty z kalendarza. Więcej z kalendarza muzycznego już za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan z najświeższą prognozą pogody i zdaje się, że z parasolem w dłoni. Even Lana Turner's smile. something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Nina Simone, a na budziku 4:30. Może zamiast tego parasola polarek pod pachę, przynajmniej na razie, bo napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś na północy kraju pochmurno, deszczowo, w wielu miejscach zresztą dziś popada, jeśli nie w całej Polsce, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. No a wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, zachodni, jedynie na wybrzeżu północny, a na Suwalszczyźnie południowy. Wiatr w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie od tych wczorajszych tam 999, jeśli dobrze pamiętam, niewiele, ale jednak wzrośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, więc taki wzrost właściwie niezauważalny. A na termometrach, no zauważalnie chłodniej, tak jak synoptycy zapowiadali na pierwszą połowę tego tygodnia, chłodniej i deszczowo, i dziś na termometrach od 14 stopni w górach, w pozostałych regionach, a właściwie temperatura wyrównana od 15 do 20. Jutro w czwartek, piątek więcej słońca i do 20 kilku stopni. No ale to jutro, jutro, panie Janie kochany. Na razie trzymajmy się tego, co w prognozie pogody, a może bardziej tego, co w piosence już teraz. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj. A właśnie, oprócz błękitnego nieba, jak spoglądam w prognozy pogody, raz jeszcze z niedowierzaniem. Oczywiście tak to wygląda z map pogody również, że w wielu miejscach, jeśli nie w całym kraju, popada. No a te burze, jak słyszeliśmy, głównie na Suwalszczyźnie dziś. Ale no jak na razie o intensywnych opadach, czy o jakichś gwałtownych burzach z gradem. Dobrze, nie będę tutaj podpowiadał panu synoptykowi, bo wiele wariantów jeszcze takiej bardziej jesiennej aury, która to zaczęła się właśnie i wraz z wrześniem może się pojawić. No i co? I pada. A za Pragą w kierunku Norymbergi piękny księżyc świeci przez przednią szybę busa. No i pan Szymon w dalszą część rokowej podróży nas zabrał ze sobą. Wszystkim z samego rana najlepszego, przyjemnego poranka i dzionka. No właśnie, pełnia dziś, ale w związku z tym, że chmury i deszcz to jakoś tak przynajmniej nieodczuwalne. No dobrze, i podpowiedzi państwa muzyczne podglądam, nasłuchuję także ze skrzynki mailowej i SMS-owej. Jesteśmy otwarci na takie propozycje, choć może nie od razu, ale jednak zachęcam. budzik@polskieradio.pl, mailowo 22 73, telefonicznie i 71335, SMS-owo również. Za 23 minuty będzie godzina 5. Me weak. Love is strong, and you're so sweet.

tak, bardzo przyjemna prośba muzyczna. Eric Clapton na dzień dobry, także nie to, że z próśb muzycznych nici. Do suchej nitki można przemoknąć, co państwo potwierdzają. W Staszowie co prawda nie pada, a za godzinkę pan Andrzej wybierze się na ryby. Na razie jeszcze z Trójką na słuchu. Bardzo się cieszymy. Sygnał z naszej ulubionej ścieżki biegowej, a dziś o godzinie 5. A tu proszę, ani się spostrzegliśmy, a... przeleciała nasza ulubiona. 4:44, 44:44. Bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. Berlin, Leszno, Cieszyn na słuchu, także ta trasa właśnie za kółka. No i co? I solidne kałuże, i całkiem jesiennie. Pani Maria napisała, jeśli dobrze zrozumiałem, to jeszcze mamy noc. No tak to wygląda. Dnia ubyło i to w oczach, i to błyskawicznie, więc nie ma co się oszukiwać przed godziną 5. Nawet nie szaro, buro i ponuro, a zupełnie ciemno. Pan Stefcio z Mielca, a tym, że dziś dźwięków, które wyszły, chodzi o takie jakieś melodie filmowe, które są dużo bardziej sławne niż filmy, do których je napisano. A jest tych przebojów sporo. Jeden z takich właśnie, który przytacza pan Stefcio. Wczoraj również przybliżyliśmy i posięgnęliśmy po nieśmiertelną kompozycję Andrzeja Kurylewicza, Polskie drogi, właśnie w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Poruszające, fantastyczne nagranie z filmu, serialu o tym samym tytule. W Grodzisku 13 stopni, no i dziś dzień dużych rozmiarów, podobno. Pan Sławek podpowiada, choć wiemy, że rozmiar nie ma znaczenia, dopowiadając i uzupełniając z kalendarza świąt nietypowych i osobliwych. Kto to wymyśla? Deszczowo melduje się pani Kinga z Lubelszczyzny. Bardzo nam miło, kłaniamy się również. I jeszcze pan Marcin, biegacz, o tym, że poszły konie po betonie. Pora na start, przebieżki, a potem jeszcze po chleb. Coś tak siąpi, 12 stopni w Nidzicy. No to pan Marcin już ruszył, a pan Adam z Jarosławia o godzinie 5. Wystart dziś piętnacha do wybiegnięcia. No to jeszcze będzie czas, by dać znać sygnał, to za jakieś 10, prawie 11 minut. Na razie przed godziną 5 Rod Stewart. Was tinged with love and regret. Oh, my girl, my sweet, sweet little girl. Herself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Didn't I search the streets for the beggars, pimps, and cheats? That I wish to forget.